doar una ce-ți place ție, nevestică o să-ți fie. De azi nu mai ești pe jur, să duci dorul mândrelor. Doar una ce-ți place ție, nevestică o să-ți fie. De azi nu mai ești pe jur, să duci dorul mândrelor. Chem prietenii tăi toți, și trei zile și trei nopți, o să bem, s-o facem lată, cum făceați voi altă dată. Să chem prietenii tăi toți, și trei zile și trei nopți, o să bem, s-o facem lată, cum făceați voi altă dată.